www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا مثلا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمخلصين له الدين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ ہم سب دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں. دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی مجمع ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس سے بڑھ کر کے کوئی مجمع ہو نہیں سکتا. یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم یہاں جمع ہیں. میں بھی اتنی خوشی آ رہا ہے اسی لیے تاکہ یہاں دین کی باتیں سنیں گے، لوگ کہیں گے کو سنائیں گے. یہ نیت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اجر و ثواب سے بالا مال فرمائے اور مشرف فرمائے. اس مجلس کی برکات سے ہم سب لوگوں کو باہر باہر فرمائے. میرے دوست و بزرگو، کوئی خاص مقصد نہیں، دین کی باتیں سنانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سنا سکوں. ظاہر ہے آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اصل چیز اخلاص ہے. اخلاص بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے علماء نے انما الاعمال بالنیات کو مقدم کیا عموماً. اس میں اخلاص ہی کی تعلیم ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. نیتوں سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے اخلاص پیدا کرنے کی بہت سعی کی ہے. جیسے نماز روزے پر محنت کی ہے، اسی طریقے سے نیت کی درستگی پر بھی محنت کی ہے. اگر نیت ہماری درست ہو گئی، اخلاص آ گیا، تو انشاءاللہ ہماری جتنی کاوشیں ہیں وہ سب کامیاب، اللہ کے نبی مقبول ہوگی. اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اخلاص کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. خود حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عموماً اخلاص کی باتیں کرتے رہتے تھے. ہم لوگ پڑھتے تھے شروع سے اخیر تک، بخاری تک، وہ اکیلے سے پڑھا. لیکن شاید کوئی دن ایسا ہو کہ جس نے نہ پوچھا ہو کہ تم لوگ کس لیے رہتے ہو یہاں. ہم لوگ کہتے تھے ظاہر پڑھنے کے لیے رہتے ہیں، کوئی پڑھاتے ہیں، لیکن نیت کی تجدید کراتے رہتے تھے. تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو، کس لیے رہتے ہو، اس کے بعد کیا کرو گے، یہ سب سوالات ہوتے رہتے تھے. ہم لوگ برابر تحریری طور پر بھی لکھتے تھے کہ حضرت ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے رہتے ہیں، اس پر عمل کریں گے اور اس کی اشاعت بھی کریں گے سب. لیکن فرما دیتے تھے کہ ہے بہت مشکل، یہ بھی خاص انداز ہے. بہرحال اخلاص کی بحث شروع سے آخر تک ہم نے سنا. ایک عالم تھے، مشہور عالم آئے، حضرت نے اخلاصی کو بحث کیا. حضرت معاذ صاحب سید حضرت حسن صاحب جو ناظم تھے ان کے سامنے بھی اخلاص کی بحث کیا ہے, جبکہ ان کا خاص بچپن سے تھا تھانہ محل میں, اور لوگ بھی تھے. ہم لوگ جب چلنے لگے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت کا بیان تو اخلاصی پر شروع سے عقیدت سنتے آ رہے ہیں, تھانہ محل میں بھی سنا یا آج بھی سنا اخلاصی پر, یا نفس اخلصی تتخلصی, بہت پڑھتے تھے. پھر بزرگوں نے فرمایا کہ یا نفس اخلصی تتخلصی, اے نفس اخلاص اختیار کرو نجات پا جاؤ گے. صرف اخلاص اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی دولت ہے. یہ فرماتے ہیں یا نفس اخلصی تتخلصی, اے نفس اخلاص اختیار کرو نجات پا جاؤ گے. نیتی پر حضرت کی ایک کتاب ہے بہت, حضرت مولانا عبداللہ کابودی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے نیت پر اتنی زبردست بحث نہیں پائی, جیسے بہت سے نسخے لیے کنیڈا لے گئے, تشریف لے آتے تھے مہینے میں تین دن کے لیے مئو ناگ بھنجن, اس میں حضرت ماں حبیب وہاں سے آدمی مولانا ایوب شاہ صاحب سب لوگ سبھی علماء رہتے, زیادہ بحث اخلاصی پر فرماتے تھے. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. مخلصین لہ الدین, یہی میں نے پڑھا ہے مخلصین لہ الدین. حضرت ماں قاری محمد تقی صاحب تشریف لے گئے تو اسی پر حضرت نے کلام کیا ہے, حضرت اللہ کی بارگاہ میں سے لے آیا ہے پوری بحث. بہرحال اخلاص بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم لوگ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایک بات حضرت ہمارے فرماتے تھے, کسی نے نقل کیا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے کہ اب تک کانوں تک پہنچانے کے لیے کوئی ہمارے پاس آلہ نہیں تھا, یہ لوڈی پیدا ہو گیا ہے. جیسے اپنی آواز کو لاکھوں آدمیوں کو کانوں تک پہنچا سکتے ہیں, مگر اب تک کوئی ایسا آلہ تیار نہیں ہوا جو قلوب تک پہنچا دے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا, حضرت کو بات بہت پسند آئی. پھر فرمایا کہ وہ ایجاد ہو چکا ہے آلہ, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایجاد کر چکے ہیں, وہ ہے اخلاص. اخلاص سے کوئی بات کہو گے قلوب تک پہنچے گی بات سے. یہ آواز ہماری پہنچ رہی ہے, اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا یہ باتیں ہماری قلوب تک پہنچے گی. حضرت مولانا ابو الوفا صاحب آپ سب جانتے ہوں گے, بہت بڑے وائز تھے, مقدس تھے, مشہور تھے علماء میں. ہم لوگوں کے سامنے پوچھا انہوں نے کہ حضرت پہلے سے زیادہ وعد اور بیان ہو رہا ہے, مگر کیا بات ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ فوراً میں اخلاص کی کمی ہم لوگ کہتا ہوں, ہم کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں. اگر اخلاص ہے اللہ کے لیے ہے, انشاءاللہ اللہ اس کا نفع بھی عام ہوگا اور تام ہوگا. اس بنا پر ابتدائی چیز تو یہی ہے مولانا کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں. اس درستگی میں بہت بہت دن لگ جاتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ایک صاحب تھے بہت بڑے, انہوں نے 25 سال یا 24 سال تک نماز پڑھی تکبیر اولا کے ساتھ. ایک دن تکبیر اولا ان کی فوت ہو گئی تو دل میں خیال ہوا کہ آج لوگ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی, اس سے ان کو جھیب محسوس ہوئی. کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم 24-25 سال جو نماز پڑھے انہیں لوگوں کے لیے پڑھا, تم پوری نماز سے یاد رہتی ہے کہ اللہ کے لیے تمہیں نماز نہیں پڑھی. یہ ہم نے حضرت سے سنا تھا بادشاہ رسول اللہ صاحب سے, لیکن عرب عالم نے بھی لکھا یہ بات. معلوم ہوا کہ اخلاص بہت بڑی ہے, اللہ ہم سب لوگوں کے اخلاص کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی بات فرمائی اور خوب فرمائی, ہمارے علماء نے بھی خوب بحث کیا, خوب بحث کیا, فقہا نے بحث کیا, صوفیانِ مرض کیا ہے, محدثین نے, ہمارے بہت مخصوص لوگوں نے اخلاص پر پورا بحث, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے طور پر احمد فرمائے. تو یہ اجتماع جو ہے ظاہر ہے کہ دینی ہے, علمی ہے, بخاری کے شاید کوئی سبق بھی ہو اور جو چیزیں ہیں وہی ہیں. بہت سے ماشاء اللہ مقاصد ہیں اس جلسے کے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کو جلسے میں پورا کرے. ماشاء اللہ حضرت مولا تشریف لے کے مہاجی صاحب کئی مرتبہ گئے, یہ ان کے اخلاص کی علامت. اتنی دور دور کا سفر کیا اور دعوت دی, میں حاضر بھی ہو گیا. اب کے اخلاص کا اثر ہوا ان بنا پر ہم سبھی لوگوں کے لیے, میرے دوستوں بزرگوں, اخلاص کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. میرے دوستوں بہت سی حدیثیں ہیں جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں, آج ایک حدیث ذہن میں ابھی آ رہی ہے, اس کو بیان کرتا ہوں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلو من الطیبات وعملوا فی سنت اللہ, اور اپنے بوائے سے لوگوں کو بچاؤ. دوسری حدیثیں بھی بہت سی ہیں, اتق اللہ ہے سما کن تھا, یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے, اتق اللہ ہے سما کن تھا وہ اتب سید الحسن تمہ وہ خالق اللہ حسن. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اے ملو بتاۃ اللہ و تقو معافی اللہ و مرو اولاد کم بے امتسال عوامل و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم رب اللہ. اس شامی عالی نے لکھا ہے, اس میں میں بیان کرتا رہتا ہوں. کئی جمع ہوئے تو میں نے بیان کیا اس پر, حضرت معاذ صدیق صاحب بھی اسی پر بیان کیا ہے حدیث. اے ملو بتاۃ اللہ, قسم بہت سی حدیثیں ہیں, اے ملو بتاۃ اللہ, اللہ کی طاعت پر عمل کرو, جو بھی اللہ کا حکم ہے ان سب پر عمل کرو, چاہے عقائد ہوں, چاہے معاملات ہوں, چاہے اعمال ہوں, معاشرت ہو, سب پر. اے ملو بتاۃ اللہ میں سب کو داخل ہو گیا. اے ملو بتاۃ اللہ و تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کم بے امتسال عوامر و اجتناب النواہی, اپنے اولاد کو عوامر کے امتسال کے حکم کرو, خود بھی عمل کرو, اپنے بچوں کو بھی حکم کرو. اس میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں, خود تو کچھ عمل کی طرف توجہ ہے مگر اپنے اولاد کی تربیت کی طرف, تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے. اتنی مجمع نہیں مانا, بہت ہندوستان میں وہ کیا کیا ہو رہا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. اپنی اولاد کی طرف سے عموماً غفلت ہے. خود ہم پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لیکن ہماری اولاد کیا کر رہی ہے اس سے ہم غافل ہیں. اس طرح پر ضرورت اس بات کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تعلیم دی ہے, اے عملو بتاۃ اللہ, خود بھی عمل کرو, اللہ کی طاعت پر عمل کرو, واتقوا معاصی اللہ, اور اللہ کے معاشی سے اجتناب کرو. وہ مرو اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی, اپنے اولاد کو بھی امتثال عوامر کا عمل کرو اور نواہی سے بچے گا. ذالک وقات لہم ولکم من النار, تمہارے لیے ان کے لیے نار سے وقائے دس کرو. تو قرآن ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس نے بتایا اس کی شرح, اور ملو بتاۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقات لہم من رب النار. دوستو بزرگو, یہ حدیثیں ایسی ہیں, ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ العظیم خود اپنی بھی اصلاح ہو اور ہمارے اولاد کی بھی اصلاح ہو. برابر ایسی حدیثیں سنانا چاہیے. میں عموماً بیان یہی سب حدیثیں بیان کرتا ہوں, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ارے مولوی شامی عالم نے رکھا ہے ہماری کتاب جو ہے تربیت اولاد, اس میں اس حدیث لیا ہے اعملوا, بلکہ عام طور سے یہ حدیث مشہور نہیں ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایت لہم للبینات. خود بھی عمل کرو, اپنے عمل کا اپنے اولاد کا بھی اثر ہوتا ہے. بہت فرماتے ہیں کیونکہ کامی مسلم امت لوگ بہت آج کہتے تھے حضرت ہمارے لڑکے اصلاح نہیں قبول کر رہے ہیں, کہتے تھے خود اس نے کچھ اصلاح قبول نہیں کیا, بہت دنوں تک وہی دیکھے ہوئے ہیں. اس بنا پر خود سے اپنی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگر اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو اولاد کی بھی اصلاح ہوگی. تو اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایت لہم للبینات. جہنم سے بچنے کے طریقہ ہے. دوستو بزرگو عزیزو, آج ہم سب لوگوں کو اپنی تربیت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سی کوتاہیاں ہیں, عوام میں جائیے تو معلوم ہوتا ہے کتنی کوتاہیاں ہیں. صحیح معنوں میں جو عبرت اور نصیحت ہونی چاہیے ان حالات سے, ہم کو عبرت اور نصیحت نہیں ہو رہی ہے. ہم کو دعائیں بھی کرنا چاہیے, اللہ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے, توبہ بھی کرنا چاہیے فتن سے. اور اس سے آدھا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن صاحب السوء ومن صاحب السوء. اللہ ہم سب لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ اب کے زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے چٹائی ایک ایک ٹیکر کر کے ختم ہو جاتا ہے. ان فتنوں سے حفاظت کے لیے بہت ضرورت ہے اللہ سے پناہ مانگنے کی. ایک صحابی تھے, وہ برابر فتنوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ تم صرف فتنوں ہی کے متعلق زیادہ سوال کرتے رہتے ہو. فرمایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ فتنوں سے بچ سکوں. دوست ہمارے بزرگان دین فتنوں سے بہت پناہ مانگتے تھے, خاص طور سے ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت. ہم لوگ بازار جاتے تھے, اب جتنے وقت کو گئے, جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے گھر, اس وقت گئے بازار تک نہیں آئے, اب تک نہیں آئے. کہا بھائی بہت فتنے کا دور ہے, جب تک گھر نہیں آئے تھے میں پریشان رہتا ہوں. بم علماء ہماری لکھا کہ فتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فتنوں سے حفاظت کی. بہت خاص طور سے فرما دیتے ہیں اللہ ہمیں اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ایک ظاہری فتنے ہیں اور ایک باطنی فتنے ہیں. دل میں نسبت کا فقدان ہو جانا, اللہ کی محبت اللہ کی نسبت کا ختم ہو جانا, یہ اس سے بڑھ کے فتنہ کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے دل کی حفاظت سب سے بڑی چیز. بازاروں میں جاتے ہو اپنے دل پر نگاہ رکھو. یہ دل کی نعمت جو ہے اللہ کی محبت نسبت وہ برقرار ہے یا نہیں ہے. سب کچھ حاصل کیا اگر یہ چیز نہیں حاصل ہوئی یا حاصل ہونے کے بعد ختم ہو گئی, اس سے بڑھ کے کوئی گھاٹا نہیں ہے. ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں, غور فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نسبت نہیں ہے مجھے خیال ہوتا ہے کیسے وہ زندہ ہے. یہ حضرات اپنے دل کی فکر کرتے تھے, دل میں اللہ کی محبت کا نسبت پیدا ہو اس کے لیے کوشش کرتے تھے, اس کے لیے دوسروں کے جاتے تھے تاکہ یہ نسبت پیدا ہو جائے. اللہ کی نسبت بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت. سب سے اے کہ صبر نیس فرزت دوزن فارسی ہے, اے کہ صبر نیس فرزت دوزن صبر کیوں جاری دے رب منت. اے وہ شخص جس کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے تم کیسے صبر کرتے ہو. اے کہ صبر نیس اے دنیا دوں صبر کیوں جاری دینے میں ماہ دوں بال بچوں سے صبر نہیں, اللہ سے جو محبوب حقیقی ہے جسے پیدا کیا ہے تم کو, اسی سے محبت نہیں, اسی تعلق نہیں. اس بنا پر اس تعلق کو, نسبت کو پیدا کرنا اس عالم ہی میں ضروری ہے. خود صاحب فتح الباری لکھا ہے وہ محبت اللہ علیہ قسم ہے, محبت اللہ علیہ قسم ہے فرض و نظم. اللہ کے محبت کی دو قسم, فرض صاحب فتح الباری لکھ رہا ہے اور اس کے صاحب فرماتے ہیں کوئی صوفی نہیں لکھ رہا ہے, محدث لکھ رہا ہے, بہت کہتے ہیں یہ انداز ان کا ہوتا ہے, کوئی صوفی نہیں لکھ رہا ہے, یہ محدث لکھ رہا ہے. تو محدثین بہت سے رہتے تھے, کہتے ہیں حضرت ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں. وہ محبت اللہ علیہ قسم, اللہ کی محبت دو قسم, فرض و نظم. فرض ہے وَكَذَلِكَ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی محبت بھی دو. محبت ایک فرض ہے جسے فرائض کو ادا کر سکے, اتنی محبت ہر شخص کے لیے لازم و ضروری. فرض آئین, فرض کفایہ نہیں ہے, فرض آئین ہے اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے, ضروری ہے. اللہ رب العزت جو خالق ہے مالک ہے, کیا اس سے محبت ضروری نہیں ہوگی؟ ہمارے محدثین نے بھی اس پر بحث کیا, کافی بحث کیا ہے. محبت اللہ علیہ قسم ہے فرض و نظم, فرض ہے اور مندوب ہے. فرض وہی ہے جو ضروری مسائل, ضروری اعمال ان کو کرنا, اتنا تو محبت ضروری ہے. بغیر محبت کے آدمی انجام نہیں دے سکتا, بغیر محبت ہی سے اطاعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوگی تو اس کی اطاعت بھی ہوگی. آج جو اطاعت میں کمی ہے اس کی بنا پہ یہی ہے کہ صحیح معنی میں جو محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نہیں, جو معرفت ہونی چاہیے وہ نہیں. ہر چیز جاری ہے مگر یہ جاری نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی تسلیم نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی تسلیم نہیں ہے. تمام علماء صوفیہ لکھتے ہیں کہ محبت ایک عقلی ہے, ایک طبعی ہے. عقلی محبت سب کے لیے ضروری ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کھلایا تو اس کا ہم فرض ادا کریں, محبت کریں. طبعی یہ ہے کہ اگرچہ اختیار میں نہیں ہے لیکن جب عقلی محبت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرض وغیرہ سے طبعی محبت بھی اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. وہ اختیاری ہے. خود حدیث میں ایک گیا ایک دفعہ احمد آباد پہلے آیا تو حدیث پایا ہم نے کسی کو دکھانے میں ہے کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کھلاتا وہ ہے. حدیث بہت مشہور ہے. پہلی مرتبہ اس حدیث احمد آباد میں نے دیکھا تھا, یہ احمد آباد ہے یہاں دیکھا تھا کہیں پر. اس وقت وہ جماعت کے بڑے امیر تھے اور مالک پیشے آئے, تو میں نے کہا, میں احمد آباد سے آدمی سے بھی میں نے کہا کہ حضرت میں احمد آباد گیا تھا, یہ حدیث میں نے پڑھا دیکھا, تو انہوں نے بہت بہت خوشی کا اظہار کیا. اللہ سے محبت کرو اس وقت تم کو کھلاتا ہے, یہ محبت عقلی ہے. تم کو کھلاتا العبد عبد الاحسان ہے, عبد احسان کہتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا ہے, اس بنا پر تم کو محبت کرنا ہی چاہیے. جب عام لوگوں میں یہ ہے اللہ رب العزت جس کو کھلاتا ہے تمہیں, تو اس کو محبت کرنی چاہیے. یہ محبت عقلی ہے. عقلی محبت یہی ہے, ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہے اس کو سمجھ کر کے اس کا احسان ماننا, یہ محبت ہے. محبت ضروری ہے. اور ایک محبت طبعی ہے, وہ اپنے اختیار میں نہیں, جیسے ماں باپ کو محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے, اختیار میں نہیں. لیکن جب محبت عقلی کو عمل کرتا ہے تو محبت طبعی سے بھی اللہ نواز دیتا ہے. صحابہ کرام کو محبت طبعی حاصل تھی, عقلی صرف نہیں. حضرت شاہ انور صاحب مثال دیتے تھے کہ جیسے کاردار میں تھے صحابی, تیر آ رہے تھے ہر طرف سے, ہر تیر کو اپنے ہاتھوں پر روک لیتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے, نہیں پہنچنے دیتے تھے. فرمایا صحابہ کرام کو محبت طبعی آتی تھی, عقلی نہیں. اگر عقل سے ہوتا تھا ہاتھ ہٹ جاتا ادھر سے ادھر اور حضور کو, لیکن طبعی محبت تھی میرا پر. آگ بھی نہیں جھپتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لگے گی. شاہ انور صاحب بہت بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ. دوستو بزرگوں, اس محبت کو بھی پیدا کرنا ہے. ہمارے مدرسوں میں نہ رہے, خانقاہ میں رہے تو کہاں رہے گی, بازار میں رہے گی. محبت دوست, اس محبت کو پیدا کرنا ہے. اسی محبت کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ تیار ہیں, اسی محبت کو پیدا کرنے کے لیے وہاں تھانوی یا فلا فلا حضرت عائشہ صاحب کی دنیا گئے, یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کیا کچھ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں آخر میں جو ہمارے حضرت وغیرہ کو حضرت تھانی وغیرہ سے محبت تھی, عجیب و غریب محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر وہ محبت جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے ہم سب کے اندر پیدا کرنا تھی. جو محبت عقلی محبت طبعی, ہم کو کوشش یہی کرنی ہے کہ محبت عقلی تک نہ رہیں بلکہ محبت طبعی تک پہنچے. اللہ کی محبت فرض عین ہے. اس بنا پہ اس محبت ہی کو پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین کی خدمت میں جو جاتے ہیں, حضرت تھانی تشریف لے گئے, وہاں گنگوئی تشریف لے گئے. آخر کیا یہ عالم نہیں تھے؟ عالم جب ربانی تھے حضرت باق اصلاح حجت الاسلام, مگر فرماتے تھے کہ میں حضرت تھائی صاحب خدمت میں علم کے لیے جاتا ہوں. اللہ ولی ان کا یہ کہنا معمولی بات نہیں. معلوم ہوا کہ ایک علم لدنی ہوتا ہے, جب اللہ کے راہ میں اپنے کو فنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم سے بھی نوازتے ہیں. اس بنا پر میرے دوست و بزرگوں میں نے محبت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض عین ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی. یہ دعا کرنا ہے خود, دعائیں خود گویا کہ اعمال کے ہیں. جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. یہ حضرت فرماتے تھے یہ دعائیں بھی ایک قسم کے اعمال احکام ہیں, دعائیں بھی احکام. جس چیز کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, ظاہر ہے کہ وہ محمود ہیں, تو اس بنا پر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبی. عمل سے بھی محبت ہوتی ہے. جب عمل سے محبت ہوگی تبھی عمل بھی تم کرو گے, کسی سے محبت ہوگی تبھی اس کی اطاعت بھی کرو گے. اللہ کی صحیح محبت ہوگی تو ان کے فرائض کو تم ادا کرو گے. یہ دوستو بزرگو محبت اصل چیز ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت کہ ہم لوگوں نے حضرت ماں تھانوی سے تعلق مسائل سے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں رکھا بلکہ محبت کی بنا پر رکھا. جہاں عقیدت گواں ڈول ہو جاتی ہے تھوڑی سی بات ہے, لیکن محبت گواں ڈول نہیں ہوتی. محبت ہے بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی کہ محبت اس کا کیا ہے صفر بن جائے گا, لیکن عقیدت گواں ڈول ہو جاتی ہے. اس بنا پر ہم نے جو محبت تعلق رکھا حضرت تھانوی سے وہ عقیدت کی بنا پر نہیں بلکہ محبت کی بنا پر. چنانچہ بہت سے جو عقیدت کی بنا پر تھے بعض چیزیں حضرت تھانوی سے بھی ختم ہو گئے, لیکن ہم لوگ تک سمجھ لیں گے فرما دے رہے. بہرحال محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محبت کی نعمت سے نوازے. فرماتے تھے کہ دیوار پر جو محبت کا لفظ لکھا رہتا ہے تو وہیں بھی کہتا ہے کہ تمہاری جگہ دیوار نہیں ہے, تم ہمارے کل میں آؤ. یہ ان کی بات ماشاء اللہ تعالیٰ. لوگ سمجھتے ہیں بہت سخت ہے, مشہور یہ ہو گئے سخت. وہ محبت کے پتلے تھے, مجسم محبت ہی محبت تھے. لیکن وہی فرماتے تھے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر محبت کا لفظ دیوار پہ لکھا رہتا ہے تو وہی بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے, یہ میرا دل ہے, آؤ میرے یہاں آؤ. تو محبت بہت بڑی چیز. اللہ منی اصل کا حب کا وحب میں محب کا وحب عملی وقرب الی حبی. اسی میں ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا مجلس میں, اتنے ماں محمد احمد صاحب آئے بہت دور سے. مانا جاری رکھیے اس محبت جاری رکھیے. وہ محبت والی تھے, محبت ان کے خاص پہ یہ تھے. کسی نے حضرت ماں عبد الغنی صاحب سے کہا کہ ماں محمد احمد صاحب سراپا محبت ہے. کہا اپنی توہین کیا ہوتی کہ یہ صرف محبت ہے, سراپا بھی اڑا دیجیے صرف محبت. تو بہرحال ہم کو دونوں شیخ محبتی والے ملے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر اللہ اپنی محبت اپنے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے, صالحین کی محبت پیدا کرتا ہے, بنیاد ہے. چنانچہ کہا ہے وہ محبت اللہ علی قسمین فرض و ندبن و کردار کا محبت. آگے خود صحابہ فضل باری لکھ رہے ہیں وہ کردار کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہے, جیسے اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت بھی فرض ہے. اس بنا پہ اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی بزرگوں کے پاس جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت سیکھا, صحابہ سے دوسرے صحابہ نے سیکھا. یہ ہمارے بزرگ آئے دین محبت کے پودے تھے. ہم خود دیکھا ہم نے حضرت تھانی صاحب کو, ماں تھانی کو, ماں شاہ رسول اللہ صاحب کو کتنی محبت فرماتے تھے اپنے لوگوں سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نواز دے. دعا ہے اللہ منی اثر کو حکم کا وہ حب مئی محب کا وہ حب عملی ہو کر میرا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیسی محبت تھی اس کی مثال میں نے دی. بہرحال اس محبت ہی کی بنا پر ہم لوگ جمع ہوتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنی محبت کے لیے, اپنے رسول کی محبت کی, اپنے دین کی محبت. دین کی محبت ہوگی ہے تو دین کی محبت ہونے پر اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, خود اختیار کریں گے, اپنے لڑکوں کو بھی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس بنا پر اس کی توفیق کی دعا کیجیے, ہمارے بھی دعا کیجیے, اپنے بھی دعا کیجیے. کیونکہ رات کو خاصا بن جائے گا, ہم اس بنا پر تھوڑا سی طبیعت بھی سست ہے. اس بنا پر تھوڑا سا اور کوئی بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آپ سے, آپ حضرات کی محبت ہی کی بنا پر جمع. میری طبیعت خرابی ہے, کمزور بھی ہوں, لیکن مولانا تشریف لے کے مہاجر صاحب میں حاضر ہو گیا تھا کہ بہت دن ہو گیا تھا ملاقات میں بھی, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے محبین بہت زیادہ یہاں, تو میں خود دائیا جذبہ پیدا ہوا کہ میں یہاں آ جاؤں. اگرچہ تحقیق کی روح سے زیادہ مجھے آنا مناسب نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر سے آ گیا. آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی, میرے دل میں قوت ہو گئی, مسرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے مجھے بھی مثبت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی, بلکہ سارے عالم کو بھی. اس کی ضرورت ہے, دنیا میں امن نہیں ہے, چین نہیں ہے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد کا شعر سناتا ہوں, بہت رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے. بہت عمدہ شعر سمجھا, کیا کیا حالات ہیں. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. گھروں میں بھی آگ لگی ہے, اداروں میں, گھروں میں, باہمی الفت جو محبت ہونی چاہیے باہمی, اس میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں باہمی محبت بھی پیدا فرمائے, حسن زن پیدا فرمائے. حسن زن, حسن گمان, یہ بہت چیزیں ضروری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ایسی بات نہ کہا کرو جسے میرے دل میں انقباض پیدا ہو, میں منشرح القلب ہو کر کے تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں. جس کی حضرت ہمارے شرف فرماتے تھے بہت, کہ ایسی کوئی بات کسی کے بدلی کوئی نہیں کہ جس سے ہماری انشرح میں کمی ہو. میں منشرح القلب ہو کے تم لوگ میں آنا چاہتا ہوں, جتنا میرے دل پہ انشرح ہوگا تم سے اتنی فیض پہنچے گا, اگر انقباض ہوگا تو فیض میں کمی ہو جائے گی. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ ایسی باتیں کوئی ہم سننے نہ پائیں, کوئی پیدا نہ ہو پائے جسے ان کے بعد پیدا ہو. اس بنا پر وہاں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے سے دوسروں کو منشرح رکھے, خود منشرح رکھے. ان شاء اللہ نبی اس کی وجہ سے باطنی فائدہ بھی ہوگا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی نزاعات سے اپنے کو بچاؤ. اس وقت سے یہ موڈ دینے والی چیز ہے, اور میں نہیں کہتا کہ یہ کیا کہتے ہیں بالوں کو موڑنے والی چیز ہے, بلکہ تمہارے دل کو موڑ دینے والی چیز ہے, تمہارے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے. اس بنا پر ان چیزوں سے بھی احترام بہت ضروری ہے جو مسلمانوں میں عام ہے. ہم لوگ دن رات یہی سنتے ہی رہتے ہیں, بھائی یہ معاملہ کس سے ہے, کہاں باہمی معاملہ ہے. ایسے ایسے معاملات جسے تعجب ہوتا ہے باہمی تعلقات میں ایسے معاملات کیسے آتے ہیں. معلوم ہوا کہ قلب جو ہے ہمارا منشرح نہیں ہے, ہمارے قلب میں صفائی نہیں ہے. اس بنا پر باہمی اختلافات جزاعات کا بازار کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ باہم محبت ہو, تعلق ہو, انشرح ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس وقت دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في لله صلاة دائمة كدوام لله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في لله صلاة دائمة كدوام لله. اللهم بارك لنا في أصبعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أصبعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله بفضل فضل وكرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور جن حضرات نے جلسے کا انتظام فرمایا مولانا خوب جزائے خیر محمد فرمائے. جتنے دیر تک دین کی باتوں کہانیاں سننے کی ہم کو توفیق ہوئی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بیٹھنے کو اٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. اس وقت جو فتنے ہیں اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے چاہے ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں. اللہ تعالیٰ وہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے. ان مدارس کو ان مساجد کو دینی کام جو ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. یا اللہ تو ہی بہترین محافظ ہے فضلہ خیر الحافظہ وہ ارحم الراحمین. اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں ان سب کو عافیت عطا فرما صحت عطا فرما. کاروباری جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو بھی دور فرما. جو ہزار بیمار ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کوئی انتہا نہیں کوئی جانتا بھی نہیں وہ بیماریاں آ رہی ہیں اللہ ان سب بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ یہ مداری جو چل رہے ہیں یقیناً دین کے قلعے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اور خوشی خوبی سے ان کو انجام دے دیں گے. ہم سب کو توفیق محمد فرما امت کو اس کی قدر دانی کی توفیق محمد فرما اور اللہ تعالیٰ قبول فرما. سب سے بڑی بات ہے کہ اس کام کو جو ہم کر رہے ہیں مشقت ہے محنت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو قبول فرما. اس کے اجر و ثواب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرما بہرور فرما. اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کو تمام بوڑھوں کو جو لوگ بھی بیمار ہیں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ یہ قرآن کا ختم ہوا ہے اس کی برکت سے ان تمام چیزوں سے ہم کو نجات کلی عطا فرما. جو ہمارے مقاصد حسنہ ہیں اللہ اس میں کامیابی فرمائے. ملک میں بھی غیر ملک میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی ہماری اور جتنی دنیا میں بسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا سيدي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.